of golden string. Our universe was brought to life. Though we may have fallen in love, every time we open up our eyes. Nad Myśliwiecką też piękne słońce wstało jakieś pół godziny temu. Pan Andrzej pozdrawia z Szanghaju. Tam słońce pewnie już południe się zbliża, czy coś takiego. Dobrego dnia, pięknego, słonecznego Państwu życzę. Przy okazji i życzę Sleeping at Last. Kiedy oni pojawili się w mikrokosmosie po raz pierwszy? Myślę, że na samym początku mikrokosmosu w Trójce, jakieś 10 lat temu, a sam zespół, swoją pierwszą płytę, zespół Projekt, wydał w 2003 już. Było parę płyt, to jest, za wszystko jest odpowiedzialny jeden tylko człowiek, Ryan O'Neill, który muzycznie jest maratończykiem. Zakłada sobie, będę teraz biegł przez rok. I co miesiąc będę wydawał płytę z trzema utworami. Znaczy biegu, w cudzysłowie oczywiście. No i tak robi, przez rok. A potem mówi, no to teraz będę przez dwa lata co miesiąc wydawał płytę dotyczącą czegoś. No i tak robi przez dwa lata. I tak już mu się uzbierało mnóstwo muzyki przez lata te całe. I od czasu do czasu kompletuje nie trzy utwory, ale cała duża płyta. I z takiej płyty utwór Sun przed chwilą, bo słońce już dawno wstało, jest pięknie. 4 minuty po godzinie 5. Wracamy za chwilę, a jak wrócimy, to już będzie trochę mroku. Autopromocja. Hotz Band to zespół prawdziwie europejski w swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już w niedzielę. Zapraszamy na transmisję koncertu Hotz Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Thank you. Rozpoznali państwo? Nie wiem, czy po samych gitarach można rozpoznać Mogwaja. 1 września ukaże się nowa płyta. To pierwszy singiel, nazywa się Culverin. Singiel singlem, utwór instrumentalny w niewielu rozgłośniach będzie grany jako piosenka dnia, bo nie jest piosenką, ale mam nadzieję, że w wielu audycjach autorskich ten utwór się pojawi. Culverin to tytuł utworu, a płyta nazywać się będzie Every Country's Son i ukaże się, tak jak powiedziałem, 1 września. Przenosimy się do Houston w Teksasie. Houston, mamy problem, bo mamy tutaj takiego człowieka, który nazywa się Mike Terror i który prezentuje trochę horrorową, a trochę... trochę nie z tego świata muzykę, może tak. Posłuchajmy, to tylko mała zapowiedź na początek. To jest 130 sekund na początek. A co jest w środku? Tytuł utworu, no muszę o tym powiedzieć, tytuł utworu jak tytuł horroru klasy B bądź klasy C, Tits of an Alien, Mike Terror. A żeby drugi biegun Państwu pokazać, pani Monika napisała, jeśli to muzyka nie z tego świata, to tamten wydaje się dość interesujący. Mike Terror. Podsumowanie. Przenosimy się do Islandii. Solstafir. Wiele lat temu już pojawili się w naszych uszach. Kiedyś było zdecydowanie mocniej. Dziś jest trochę łagodniej, co nie zmienia faktu, że ta muzyka nadal do łagodnych nie należy. Z tym większą przyjemnością prezentuję nagranie z nowego albumu. Trip fail. Spokojenie o tej porze jest jak najbardziej wskazane. A ta pora to 32,5 minuty do godziny 6. Patrzę na ten zestaw. I szczerze mówiąc, to dopiero teraz zacznę wycinać, bo w tym momencie audycja kończy się 15 minut po godzinie 6. No dobra, spróbujemy. Jedno z najważniejszych nagrań tego tygodnia, teraz. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. Seven in Beardale, 9 decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good. Southwesterly, 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25. British Broadcasting Corporation. At the third stroke, in north. Happy New Year to you. At the first stroke, it will be 11, 25, precisely. Good night, everyone. Skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. No to kiedy ta płyta wreszcie będzie? 2 czerwca. Is this the life we really want? To ostatni, jak zgaduję, singiel zapowiadający cały duży album Rogera Watersa. Po ilu latach? To też już nie będziemy tego liczyć. Ale od ważnego albumu wiele lat minęło. O tak, pomyślałem dzisiaj, słuchając razem z Państwem Led Zeppelin, że dobrze by było w Mikrokosmosie od czasu do czasu przynieść jakieś takie nagranie z albumu ważnego, z albumu sprzed lat, ale nagranie, które nie najpopularniejsze, a wyjątkowe. Zobaczymy. To tylko taki pomysł, dzielę się nim na szybko, żeby nie zapomnieć, jak powiem coś, to zapamiętam. Może w ten sposób spróbujemy. Steve Wickham teraz powróci. Ten sam z The Waterboys. na albumie Beekeeper goście. W pierwszym utworze, którego dzisiaj słuchaliśmy, Steve'a Wickhama, wystąpił Mike Scott w utworze Stopping by Woods. A teraz utwór numer 8 na płycie Silence of a Sunday z gościnnym udziałem Camille, ale jeszcze jest Katie Kim na przykład. Ale ta lista gości zdecydowanie dłuższa. Steve Wickham. Świetna, świetna płyta. Dla mnie najważniejsza w dzisiejszym mikrokosmosie. Ale nie ma czasu. Wallace Bird. Przed tygodniem rozpakowałem małą płytę koncertową. Na pewno nie będzie do zdobycia w polskim sklepie stacjonarnym. W związku z czym pomyślałem, posłuchajmy jej trochę więcej niż jeden czy dwa utwory. That Leads the Way. To też stary utwór już. And it's called That Leads the Way. Setting in the park beside the house I love so well, and in this setting I can't help but be so thankful for the life that I've been given and the memories we share. My friend, you know me inside out. Oh man, the stories we could tell. I want to give a parting gift. You're the reason that I'm singing with my heart right in my chest. You know I get so damn emotional, but now I want to give you back the love that leads the way. So we kept playing till we fell asleep right at the table, and then when we woke we started right again. It was a Wednesday this time last week. Come on, let's do that again. That leaves the way. Nie wiem, czy to wszystkie koncerty radiowe tak mają, że publiczność jest kompletnie niesłyszalna. Dopiero wtedy, kiedy w cudzysłowie artysta daje znak, że można się odezwać, to wtedy pojawia się burza oklasków. A tak odsłuchane wszystko od samego początku do końca. Każda sekunda trafiła tam, gdzie trafić powinna. W Wiedniu wystąpiła Wallace Bird live at ORF Radio Kulturhaus, a drugi tytuł płyty to FM4 Radio Session. Wallace Bird, 5 utworów, 3 już za nami, czyli myślę, że jeszcze spotkamy się z Wallace za tydzień i może za tydzień ponownie, tak, żeby ta płyta jednak do Państwa trafiła, żebyśmy mogli te niezbyt dobrze znaną w Polsce irlandzką wokalistkę jakoś sobie przypomnieć. No dobrze, teraz będą debiutanci. Nazywają się Pom-Poms. Dwa słowa, pom i P-O-M-S jeszcze jako drugie słowo. Nie znam nawet składu zespołu. Wiem tylko, że są z Los Angeles i wiem, że płyta nowa, debiutancka, Turn You Out, tak się nazywa. I to wszystko, ale najważniejsze w całej tej historii jest to, jak brzmią. Come clean, you got me, I'm busted. I done wrong, I knew I had to come in. I'm out of luck, I'm dead broke and I'm running. Well, I lost my head again. bound to put me under. Like a blind by the lightning and the thunder. Steam rises from the kiln and I'm under the weather. Gotta keep it cool, gotta keep it together. Turn You Out to tytuł płyty, tytuł utworu, którego słuchaliśmy, to Lost My Head. Na całej płycie 10 utworów właśnie takich trochę staromodnych, trochę przesterowanych, z kobiecym wokalem i już. I do posłuchania jak najbardziej dla przyjemności. Dobre wiadomości, kozy się obudziły. SMS-owo donoszą, pan Konrad donosi. Kozy ślą uściski, za moment wyruszają na łąkę. Dzisiaj słońce takie, że kozie lico opali się bezsprzecznie. Państwu również tego życzę. The Wooden Sky. Praktycznie zaczynali dzisiejszą audycję, więc na do usłyszenia. Prawie, bo jeszcze jedno ważne nagranie przed nami. Z najnowszej płyty utwór Dead House Creek. The Wooden Sky. Sweet girl, you gotta prove I'm Wprost z kanadyjskiej prerii, jeśli taka w Toronto istnieje. The Wooden Sky. Aktualnie, co ciekawe, aktualnie są w Europie. Grają na festiwalu The Great Escape w Brighton w Wielkiej Brytanii, a potem Niemcy w czerwcu, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania i potem wracają do Kanady i Stanów Zjednoczonych. The Wooden Sky. To w zasadzie wszystko na dziś, poza jednym utworem, który zapowiada album, moim zdaniem po raz kolejny wybitny. Na razie to tylko domniemania, ale myślę, że Muse sprawdzi się znowu. Tak, Muse zapowiada nowy album nagraniem Dig Down, które zabrzmi za sekund parę. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Pięknego, słonecznego dnia. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you'll find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith when you're close to the edge. With a gun to your head, you must find a way. When friends are thin on the ground and they try to divide us, we must find a way. We have entered the fray and we will not obey. Find a way, yeah. Dig down, dig down, dig down, and find faith when they've left you for dead and you can only see it. Find a way. Autopromocja. kto sądzi, że wichrowe wzgórza napisała kobieta, ten jest w błędzie. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski udowadnia, że autorem jest tajemniczy, wymazywany z portretów brat sióstr Brontë. Dziś godzina 15. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja.